राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुद्धदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम संसार से न राग करे न द्वेष करे न भला समझे न बुरा समझे न ठीक है समझे न बेठी समझे वो कैसे उदासी जैसे रास्ते में चलते हैं कहीं घाय खड़ी है कहीं सूर खड़ा है कहीं कूड़ा से पट पड़ा है कहीं फूल खेले हैं कहीं दुर्गंधी कहीं सुगंधी रथ से चलने वाले के लिए यहाँ को हमें तो जरा से है नहीं चलते हैं अच्छा बता उन्हें कुछ परवाह नहीं करे एक परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण ऐसा निश्चय कर गए फिर कुछ भी चिंता न करे परमात्मा का भी चिंतन न करे न आत्मा का चिंतन करे न होने का चिंतन करे किसी का चिंतन करे फिर चिंतन हो जाए तो उसी में उपराम रहे ये चिंता मिटा देना है नहीं करना ये आग्रह नहीं रखे ये चिंतन बढ़ा रहे ऐसे चब न करे ये ठीक नहीं है ये भी ठीक है तुम सुन ये सब बुद्धि में मन में होता है अपने में नहीं होता अपने में नहीं होता बुद्धि में मन में होता है बुद्धि में नहीं मन में नहीं अपने से मतलब नहीं है ये कोई शुरुआत नहीं है तटस्थ हो जाए तटस्थ रहना एक विद्या है हर एक काम करते हुए सांसारिक व्यवहार करते हुए आप तटस्थ रहे नहीं वो कुर्बन न कार्य न करना है न करवाना है इंडिया ने इंडिया से वर्तन थे नान्य गुणे भी करता रंग इंद्रिया इंद्रिया बरत रही है गुण ही गुण हम बरत रहे हैं नान्य गुण भी करता हम गुणों से भी करता नहीं है ये बहुत बढ़िया चीज है देखो ध्यान दो करने में दो आदमी बराबर नहीं होते अक्षरों में दो आदमी नहीं होते नहीं करने में सब एक हो जाते एक पंडित बड़ा ऊंचा एक बिल्कुल अपंड करने में फर्क होगा नहीं करने में क्या फर्क नहीं करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना नहीं पड़ता देखना हो तो आंख की जरूरत है जिसे देखना ही नहीं है आंख की जरूरत सुनने वालों के लिए कान की जरूरत है सुनना ही नहीं है उनके कान की जरूरत है करने वालों के लिए हाथ की जरूरत है न करने वाले क्या जरूरत है आने जाने वालों को पूरी जरूरत है आने जाने है ही नहीं तो क्या जरूरत है ऐसे कुछ भी ना करे आप साफ होता हो मन बुद्धि बोला अपने में नहीं होता मन बुद्धि में हो रहा है, शरीर में हो रहा है। शरीर इतनी प्रगति है हमारा नहीं, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में अपना नहीं है, प्रगति का है। तो प्रगति में हो रहा है, हमारे में तो नहीं है। ये बहुत बढ़िया विद्या है। चिंतन करते हैं कि ये पूरा चिंतन मिट गया है, इसलिए जबरदस्ती चिंतन करते हैं। फिर दो चिंतन हो जाते, एक आप से होने वाला, एक अपना किया हुआ। ये चिंतन होता रहता है, वर्षों तक सुधार नहीं होता। इसका ये साधक इसमें न पड़े, न करने का आग्रह है, न करना, न प्रिय प्रियम प्राप्ति, न उत्पी प्राप्त चा प्रियम, प्रिय प्राप्त नहीं हो गए, अप्रिय प्राप्त नहीं। सिद्ध सिद्ध समय होगा, सिद्धि असिधि में समय है। कोई गाड़ देवे, कोई आदर करो नहीं, आदिर नादर ना हो। बहुत बढ़िया चीज है। नहीं तो ये भाव पैदा होगा, इतने वर्षों से हम चिंतन करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। भाई एक चिंतन करते रहे, एक दिन धन होता, ये दो का संघर्ष होगा। हर बार कुछ भी चिंतन अपने दोष से करे नहीं, हो जाए मेरे पर्याय बेपर बाबरा और मैं कोई राजी हो न नाराज, न खुशी हो नाराज हो। मेरे उद्देश्य कृत्य नहीं होता, न कृत्य न करने से कोई मतलब नहीं, न करने से कोई मतलब नहीं, किसी पुरुष से कोई मतलब नहीं। कार्य करते हुए भी अगर तस्वीर है, ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। हृदय सिद्धि बहुत समतम योग उचित है ना, योग परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। एक संत थे, उन्हीं बात सुनी है, कोई थे महाराज बड़े महात्मा हो, राम जी बड़ा ठग है, बड़ा दूर है, राम जी अच्छा है, राम जी बुरा है, राम जी भला है, राम जी बुरा है, राम जी राम जी के राम जी बल्ला तो राम जी, बुरा तो राम जी, हम कोई बुला है बुरा, हमारे कोई बुरे से देना है ना, बल्ला से देना है। तथस्थ है, सब काम करे तथस्थ है, बहुत जल्दी मुक्ति हो जाती है। आप बात समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया चीज है। इस बात को समझ ले, असंग हो वयम पुरुषा, ये असंगता हो जाती है स्वाभाविक। ये राग देश है, यही बैरी दो तो ये से परिपंथ न हो। राग देश बराबर बोला, कोई अच्छे से मतलब नहीं, बुरे से मतलब नहीं, तो से कृत्य न अर्थ न कृत्य नहीं, से मतलब होते रहो। बहुत बढ़िया साधन है, एकदम परमात्मा जति हो जाएगी, परमात्मा सब में समा देती है, समोहम सर्वभूतेषु सब प्राणी में समोह सब पर मोरी भरा बही आया महात्मा से महात्मा हो और दुरात्मा से दुरात्मा हो अच्छा में न ये प्रगति का है परमात्मा में न अच्छा है न भला है अच्छा भला के अतीत वो चीज है अच्छा भला के उपद्रव में है वो तीर है न किसी को अच्छा समझे न किसी को बुरा समझे उसी स्थिति परमात्मा में होगी ऐसा अगर दोष करे तो संसार में होगी एक चिंतन होता है एक चिंतन करते हैं ये दो का संघर्ष रहता है तो साधक की बड़ी दुर्दशा होती है जबरदस्ती करते हैं इसका भी संसार पड़ता है अरे कुछ नहीं करता है इसे भी संसार पड़ता है ये उथल पुथल होती रहती बरसों तक अंत में उठता जाता आदमी कहता बरस न सर न किया कुछ फायदा नहीं तो छोड़ दो वास्तव में साधन हुआ नहीं राग दूसरे बसे हुए साधन नहीं किया राग देश ये ठीक घर बैठी छत में राग में मिटाना आदमी मिटा अपना संबंध न राग से करे न देश से करे अपना संबंध ठीक देर बैठी से करे करे ये ठीक बैठी प्रिय देगा परमात्मा ठीक बैठे ही नहीं है समत्व में योग उच्च है समता का नाम योग है ये गीता का योग है राजी नाराज नहीं होना राग द्वेष नहीं करना तो ये से परिपन्न थे न हो इंद्रिय से इंद्रिय सार थे राग द्वेष व्यवस्थ है वो तेवर न प्रसमाग से तो ये से परिपन्न थे न हो ये राग द्वेष यही शत्रु है बहुत अच्छा साधन बनेगा स्वाभाविक ये 25 वर्ष लोग साधक संदेश हो नई पुस्तक आई है प्रबोधन है इसमें देख लो बहुत बढ़िया बनेगी करने में दो आदमी समान नहीं न करने में सही रहो ध्यान हो एक हो जाते बोलने में दो आदमी भी समान नहीं है न बोलने में क्या बोले पंडित से पंडित हो और मूर्ख से मूर्ख हो नहीं बोले तो क्या बोले बोले तो बड़ा फर्क पड़ेगा इस बात करने में आवत है न करने पर कोई आवत नहीं पर नींद रास नहीं होती ऐसे नींद आते तो कीर्तन करो कीर्तन बहुत बढ़िया होता है और आस नींद न हो अरे तत्व सोने से कल नींद आ जाएगी क्या कोई बात याद आ जाएगी याद आ कर नींद आ जाएगी ऐसा न हो सके तो भगवान नाम का जप कीर्तन कीर्तन ऐसा बड़ी सहायता बनती है यह बड़ा सहारा बनता है एक पूंजी मिल जाती पूंजी कोई भला करे कोई बुरा करे कोई निंदा करे कोई स्तुति करे कोई ठीक करे कोई बेठीक करे कोई शास्त्र विद काम करे कोई नहीं करे अपने क्या मत अपने कुछ नहीं करना उसकी स्थिति परमात्मा में हो जाएगी। जब बैठे तो कहे पूछे बोलो क्या करना है कुछ नहीं करना बोलो क्या करना है कुछ नहीं करना है अरे पैसा बोला तो जब पिना पी लो कोई काम बाकी रखा नहीं कुछ नहीं करना है ऐसे कर बैठे पहले से बोल क्या करना है कुछ नहीं करना है बोल क्या करना है कुछ नहीं करना है बोल क्या करना है कुछ नहीं करना तीन बार कहते कुछ नहीं करना तो बैठने पर चिंतन बहुत कम होगा हो जाए तो न रहा गंभीर तटस्थ है अपना बहुत बढ़िया साधन है असंगता ज्ञान हो जाएगा असंग बनेगा संसार के संबंध का विच्छेद हो जाएगा इससे भगवान में प्रेम होगा भगवान चलेगा भगवान का नाम चलेगा भगवान की लीला चलेगी पद चलेंगे आपका उसको मिटाना नहीं है संसार का अच्छा है बुरा दोनों बुरा संसार का अच्छा भी बुरा रहा बुरा भी बुरा तो मुझे पाप है समबुद्धि भी ये समता समत्व योग उचते ये गीता का योग है योग नम किसी को भी बुरा नाम से पता भी तुम्हारा सब जगह परिपूर्ण समान ही थे समूह समूह हम सब होते परमात्मा और परमात्मा की चीजें बराबर है महात्मा से महात्मा हो भूख उसे भी अन्न मिटाता है उसे प्यास न मिटाता है दूसरे से दूसरो उसकी भूख अन्न मिटाता है जब जल मिटा संसार वो सच्चा माने पर ठीक है तो बैठी बैठी है तो बैठी इन क्या को या सेवा कर दो और पंचायत नहीं पड़ रही नहीं बस सनबुद्ध विशेष आज नींद चाहिए बस नारायण नारायण नारायण